Sorry Adam, ale klasyk to klasyk. Hey Kicks, zabierzmy tych skurwysynów do Queens, tak? Reprezent, reprezentuj. Reprezent, reprezentuj. Reprezent, reprezentuj. Reprezent, reprezentuj. Reprezent, reprezentuj. Reprezent, reprezentuj. Reprezent, reprezentuj. Reprezent, reprezentuj. Yo, siemanko, przewinę ci co u mnie pokrótce. Cały czas mi wam kupią mordę po wódce. Do tej pory nie rzuciłem szlugów, kurwa. I szczerze to nie wierzę w to, że w końcu mi się uda. Jestem singlem i dobrze mi z tym nadal. Mam kochanki i to mi odpowiada, bo nie chce mi się słuchać pierdolenia o miłości. A po ostatnim związku mam dość. Podoba mi się mój styl życia, praca, studio i kluby. Albo inaczej, hajs, nagrywki, dupy. I mam tu paru kumpli, którzy w ogień pójdą za mną. I są tu dziś, choć paru chcieli zamknąć w kurwy syn. Na dzielnicy wciąż to samo, ci sami bezrobotni, najebani pod tą bramą. O 6 rano młode szczyle biją piątkę i starzy biją piątkę. Ja za nich walę piątkę, gdy walę z nimi kołdę. Kocham moje miasto jak Rysie, jak Biggie kochał Brooklyn, jak Grubas kocha Prysie. I jestem tu cały czas ten kobra, co kiedyś lojalny wobec kumpli, wrzucam refren. Ej, teraz reprezent, reprezentuj. Poznań, reprezent, reprezentuj. Poznań, reprezent, reprezentuj. Poznań, reprezent, reprezentuj. Poznań, reprezent, reprezentuj. Poznań, reprezent, reprezentuj. Poznań, reprezent, reprezentuj. Poznań, reprezent, reprezentuj. Poznań, reprezent, reprezentuj. Poznań, miasto buntów, powstań, twardych postaw, zwartych elit z brudnych dzielnic. Pytasz co u mnie? Jakoś niewiele wciąż udało mi się zmienić. Rzuciłem szkołę, kradła mi czas i pieniądz. Rzuciłem pannę, kradła mi czas i pieniądz. Dziś może pora to przemyśleć, ale póki co chill out mam i tak mija mi kolejny miesiąc. Siedzę na ławce z koleżkami, polski hip-hop, ostatnio jakoś rzadko o nim rozmawiamy. W klubach muzyka z sieku tasa, ale wódka i kobiety powodują, że wciąż chcemy tam wracać. Słuchałem NASA, kiedy siadłem, by to napisać. Pod czyje bębny, jeśli kurwa nie pod Kiksa. Wydałem na te bębny pekiel, ale cały czas uważam, że to była dobra inwestycja. Wypiłem wódkę, zanim siadłem, by to napisać. I to nie tak, że ten polski rap mi zwisa, ale nie inspiruje mnie molesta, gdy tworzę ani TPWC czy Kaliber, nie daj Boże. A ty? Reprezent, reprezentuj. Poznań. Reprezent, reprezentuj. Poznań. Reprezent, reprezentuj. Poznań. Reprezent, reprezentuj. Poznań. Reprezent, reprezentuj. Poznań. Reprezent, reprezentuj. Poznań. Reprezent, reprezentuj. Poznań. Reprezent, reprezentuj. Poznań.